öster om Gullholmen, väster om Ljung, nord om Tjörn, jag tar en törn. Gånga min bölja i gånger i gång, sjung av hjärtat sjung. Flickorna på lyckorna är vackrast i Bohuslän, seglar jag till lyckorna, då seglar jag till dig. För flickorna på lyckorna, de vet vart jag seglar hem, ankrar jag i lyckorna, då ankrar jag hos dig. Rosenupp och Tistellön har man sagt mig var så skön, men flickorna på lyckorna är vackrast i Bohuslän, dansar jag på lyckorna, då dansar jag med dig. Kärlek i Lovart och trohet i Lär sjunger han, din donkeyman. Men hur en sjömannens trohet nu är, sjunger hjärtat det. Flickorna på lyckorna är vackrast i Bohuslän, seglar jag till lyckorna, då seglar jag till dig. För flickorna på lyckorna, de vet vart jag seglar hem, ankrar jag i lyckorna, då ankrar jag hos dig. Rosenupp och Tistellön har man sagt mig var så skön, men flickorna på lyckorna är vackrast i Bohuslän, dansar jag på lyckorna, då dansar jag med dig.